Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-hadi man istadahu, al-waqi man itaqahu, al-kafi man taharra ridahu, wa shahadu an la ilaha illallahu shahadatan arju biya al-fawza yawma alqahu, wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa la alihi wa sahbihi wa man iqtada wa ahtada bihudahu wa sallam tasliman kathira. Msikilizaji mwema wa programu hii, baada ya kumshukuru maulana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile vile kumtakia rahma na amani mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njoo tuwe pamoja tuweze kuendelea kukumbushana mawili matatu katika yale ambao ni muhimu ya kuyazingatia katika jadwali letu la siku ndani ya masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusisahau jambo la wewe na swala ya tarawehi. Swala hii ambao ni tunu kubwa itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala alotusunishia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiulize msikilizaji mwema, swala hii ambayo huwezi wewe kuiswali katika mwezi mwingine wowote, swala hii ambayo huwezi kuiswali wewe katika msimu mwingine wowote wala wakati mwingine wote isipokuwa katika mwezi huu, katika msimu kama huu, katika mausiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili peke yake latuonesha ile thamani na ukubwa wa swala ya tarawih. Tuwe na pupa juu ya kuitekeleza amali kama hii na ibada kama hii ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Min tadhi'i wakti Ramadhani al-thamim al-mali'i bi nafhati llahi, kuliko kupoteza nyakati zako za mwezi wa Ramadhani, nyakati ambazo ni za thamani, masaa ambayo yamejaa rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niachukue masaa haya usiku wake iwe ni ya kusimama kwenye mikao na kukaa mbele ya matelevisheni, kukaa mbele ya mabanda ya kuonyesha mipira, kukaa kwenye vikao vya siasa na kampeni chafu, badili ya mimi kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikiswali swala ya tarawehi ambayo mwenye kusimama kwa imani na kutarajia malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi husamehewa yale yatangulia na yale yajayo. Subhana maliki nasi. Swala ya tarawehi, swala tukufu, iswali msikitini ni bora zaidi. Pasomwe juzu nzima kwa kila katika kila usiku, ili ipatikaniwe ile tadhaufu ya thawabu za Qur'ani katika kila siku, au kwa kiasi kile ambacho wameweza wenye kusimama kwa ajili ya kisimamo kama hiki. Na yule ambaye hakuafikiwa kwenda msikitini, basi wewe iswali nyumbani kwako, iswali vizuri, iswali kwa utulivu, almuhimu ufikie katika ajili kama hizi na fadhila hizi ambazo zapatikaniwa katika masaa matukufu kama haya, katika masiku matukufu kama haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usijishindilie vyakula kwa wingi ukaijaza tumbo mpaka ukawa huwezi kusimama wewe tena kuswali. Na unapokuwa wewe umepata wepesi wako, usitumie wepesi ule kuyafanya ambayo ni upuzi katika mausiku kama haya. Kila usiku wa Ramadhani unapopita, huwa haurudi tena na ushakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na pamoja na yale ambayo umeyabeba usiku kama ule katika khairi na katika shari, katika uchangamfu na katika uvivu. Kuwa katika wale ambao kila usiku wake utakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unarudi hali ya kuwa umebeba khairi zake nyingi. Unarudi usiku ule kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa umebeba uchangamfu wako mwingi katika kutekeleza zile kurubati za mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo msikilizaji mwema, katika yale ya kuyazingatia ndani ya jadwali lako la siku, zingatia jambo la swala ya tarawehi. Uwe wewe haitokupita swala hii, kwani inapotoka mwezi wa Ramadhani yanayosalia huwa ni majuto. Kama wewe umeswali siku 10 peke yake, umeswali siku 20 peke yake, tahamaki utajuta na utaona wivu kwa na wale ambao wameuswali mwezi mzima. Utawakuta hawakupungukiwa na chochote katika dunia yao, bali wamekwenda kuongezewa baraka ya dunia na fadhila kubwa muwaafa ambazo zawasubiri kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atupe nguvu ya kuyatenda na aturuzuku na ikhlasi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. kafi nafsik tadallaha. أقبل أقبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها شد ما زرك من اليوم.